हुआ आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है जेरे नगी, क्या अरब क्या अजम सब है जेरे नगी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। ऐ शहे दो जहां तेरी मद हो सरा, मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं। मुस्तफा मुजतबा तेरी मद हो सरा, मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है ये अपना अकीदा बसिद को यकीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन।